panuje, spod kontroli się wymyka. Rządzące partie zżerają się wzajemnie. Obustronna nienawiść, konflikty nieprzyjemne. Jedna strona oburzona, druga zbuntowana. Ten woli lizaka, a tamten chce banana. Niepoważne problemy, dziecinne zachowanie. Docinki, ocenki są na pierwszym planie. Kiedy na górze się kłócą, nie jest dobrze na dole. Przyszłość społeczeństwa widzę w czarnym kolorze. Ludzie żyją z dnia na dzień, przyszłość nie wybiegają. Żyją dniem dzisiejszym, nie myśleć się starają o tym, co będzie jutro, co będzie za tydzień. To dla nich się nie liczy, liczy się dzisiejszy dzień. Jeśli dzisiaj masz pracę, jutro możesz ją stracić. Nie będzie za co żyć, w tym rachunku opłacić. Się toczy wojna dzika. Już się robi niezła klika. Tu się toczy wojna dzika. Tu się toczy wojna dzika. Już się robi niezła klika. Polityka, pierdolona polityka. Tu się toczy wojna, tu się toczy wojna dzika. Na potknięcie czyjeś, na błąd jakiś upadek. Wszyscy czekają, każdy zna tu tę zasadę. Każdy zna tu to prawo, każdy prawo to zna. Że słabszy przegrywa, a silniejszy władzę ma. Wykryć jakieś kłamstwo, wykryć jakąś aferę. Kogoś zresztą kaspierdolić, po czym robić karierę. Podstawić komuś nogę, później wykorzystać szansę. Objąć wyższe stanowisko i cieszyć się awansem. Każdy polityk stawia sobie taki cel, by stać na wyższym szczeblu niż ktoś z partii przeciwnej. A co na to społeczeństwo? Nic na to nie poradzi. Co tu kurwa dużo gadać? Wszystko może się wydarzyć w dzisiejszych czasach, bo to są niepewne czasy. Biją się politycy, biją się społeczne klasy. Pierdolona polityka, ona do jednego dąży, w jednym celu się zamyka. Dostać się do NATO należy. A że nie ma gdzie mieszkać, to nikogo nie wierzę. Politycy to widzą, lecz się tym nie przyjmują. Ważniejszymi sprawami przecież teraz się zajmują. A co tam bezdomni, im się nie chce pracować. Przecież dachu nad głową nie możemy im darować. Za darmo nie, przecież to strata dla kraju. Oni nie chcą pracować, więc ty mieszkać gdzie nie mają. Takie polityczne bzdury dziś się społeczeństwu ciska. Jednak prawda jest jedna, że poprawa nie jest bliska. Sytuacja się nie zmienia, bezrobocie wciąż istnieje. A na domiar złego wcale nie maleje.